وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ده سورة روم خپل مقصد و بشارت او خوشخبری د پاره د مؤمنانو دی سورت کې الله شپږ ځایه دعوه ذکر کړه د خپل وحدانیت په هغې باندې یې ولس دلایل عقلیه ذکر کړو چې زه یو یم ما سره حصه دار او شریک نشته عقیده دا جوړه کړي چا چې دا عقیده نه ده جوړه کړې نو په شپاړسو آیاتونو کې اللہ دا عقید پارا زجر رٹنا زورنا توبیخ تخویف و یرول کل دنیاوی عذاب سر او کل اخروی عذاب سر پدی تخویفاتو کی پدی زواجر کو یو زجر دی مشرکینو تا بے انکار البعث چی دی دا قیامت نا انکار کو چی دا مرگ نا پس بیارا پورتا کی دنشتا دا زجر شروع و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة دا وقال الذین اوتوا العلم والایمان کم خلقو چی قیامت کی داوی او قسمون او خوالو چی مخو پا دنیا کیسی او لگ وقت تیر کرو بس دا غا خلقو چی دی پا دنیا کی قیامت نمانو بیا واپس رات لل د مرگ نه پس د نه منل چې باس بعد الموت نشته شیطان گمراه کړو په انسانانو کې په پیریانو کې هغې د شپې او دروازې دغه محنت کو دی دې ته جوړ کړي او عقیده دا جوړه شوې چې بیا بیا پاسېدې نشته بیا بیا راپورته کېدې نشته هلته الله راپاسولو اوس قسمونه خوري چې دنیا کې خو مونږ یو ګنټه تېره کړې وه نو بس سل کال عمر و شپیت کال عمر و اویا کال عمر و اغوام دا دی دا پارا چی دی زیل سوکے نو ال تش کمپو خلق دنو اغو لقیامت کی جواب ورکی قال اللذین اوتو العلم والایمان تا دغی خلقو لجواب ورکی چی نا غلط مو آیا تا پا دنیا کی گنٹا تیرا کڑی وا تا پا دنیا کی روست تیرا کڑی وا ابتری تیرا کڑی وا میاشت تیرا کڑی وا د کوم وخت نه چې ته الله پیدا کړی وي دا دنیاوی ژوند بیا 50 کاله شپېته کاله سل کاله 200 کاله تا په دنیا کې تیر کړو او بیا قبر ته کوس کړی دا هم د دنیا سره متعلق بیا نن درا پورته کې دور ود تر دې پورې ته دا زندگی ټوله ستا تیره شو دا سوره وخت دی ته نن څنګه دا خبره کې نو یو دا زجر دے دے منکرینو دا قیامت اللہ وی دی دنیا کے تا تا محلت تے تا تا وقت دے پا دے کی زن لسوکا سبا ستا بانی مانی نے چلی گی چو ما لگ وقت تیر کرو ما دیر وقت تیر کرو ما تا سوک نور آگلی زنیم خبر شوی تی پسی اللہ ترغیب ذکر کی قرآن تا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ او دا دی دا پارا بیا زجر آخر کے اللہ تسلیم ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا او تسلی سرا تشجیع تشجیع مانا دا بہادری ورکول پیغمبر تھا او مومنانو تھا، چونکہ اللہ مومنانو لفتح ورکلا کامیابی ولا ورکلا خوشخبری وتورولا دا ولی دا پا عقیدہ بانی مضبوطو، نو اللہ پا دشمن بانی زور ورکلا، نو اللہ وی چی پا عقیدہ بانی مضبوطی او دا عقیدہ را توحید دیو ساتلا، نو دا دی خبر نوزو سکی گا ما دا سزان مضبوط او کلک کلک کل سنگا چی غر پا خپل دی بانی مضبوطی او کلک ایسی نیچی سوکتی رضای نپاسی، دا آخری خبر تسلی او تشجیع دا پار دا پیغمبر او دا طول مومنان. اول دغه خلق په قیامت کې کوم فو خلقو اغي د علم نه خبر او اغي سره دلایل وو او دا اغي یقینو چې قیامت را روان دی، نو دا رچا چې یقین نو او ټول عمر په دنیا کې خلاف کړو د قران او د سنت او د انبیاو او د حق پرستو ناغي له جواب ورکړي. وقال الذين اوتوا العلم والايمان او بوي هغه کسان چې ورکړل شو اغي تا علم او ایمان، وقال الذين ابوي غكسان اوت العلم چغيل ورکړ شو علم، علم ولا چا ورکړو الله، او دارنګ غيل ایمان ورکړ شو، ایمان ولا چا ورکړو الله. الله دا غواړي چې دنیا کې د هر مؤمن هر یو سړی ایمان راوړي، چې هغه اولاد د آدم علیه الصلاة والسلام دی. د ایمان سره د الله محبت دی، ایمان دا اللہ خوخت دے، دا ہر انسان دا پارے خوخت دے. اللہ نگواڑی چی دا غب بنیانو کی دا سوک پا غبانی کفرو کی، ولا یرضا لعباده الکفر، اللہ دا نگواڑی، اللہ غواڑی چی تا ایمان روڑی، اللہ غواڑی چی تا زان پوکی. ایمان پا ذات تا اللہ و پا صفاتو دا اللہ بانی، ایمان پا انبیاء دا اللہ و پا قیامت و پا کتابونو دا اللہ، چاو دا اللہ کلام دے و دا اللہ کلام حق دے، زمونگا پی ایمان دے، دا اللہ پیغمبر دے، زمونگا پی یقین دے. وقال الذین اوتو العلم، یو مانا دا کی مفسرین چا مراد دا دین الملائکہ، اسمانونو کی ملائک دی، ناغی تا خو پتا رکنا دا ہر انسان سر پوگو بانے ناس دی، او دا عمل دا غی لکی دا شپی او دروازی، د د حفاظت لپاره الله ملائک مقرر کړی دي. سوره رعد کې تیر شو، له معقبات من بین یدیه ومن خلفه، انسان لپاره الله ملائک مقرر کړی شپه ده او ورځ ده، يحفظونه من امر الله، الله وته حکم کړی دی او د حفاظت کوي، دی او د ځان نه خبر او ملک مقرر دی. بعض روایتو کې راځي د هر انسان لپاره لس ملائک سور حفاظت کی اللہ ردو، باران چکل تیز وریگی منگا وو دا پخپل سمیرا وریگی نوی ارساس کی سر ملک را گزیگی، چی دا نقصان انکی دا انسان دا باده، دا انسان دا بدن، دا انسان دا فصل، دا انسان حیوانات تی چی دا ساتلی ری دنیا کی دا غی تربیت کی، انا خب آرام سر آغا پزمک بانی گدی، چی کل آغا قهری شی و عذاب شی نو بیا غی تو گوره، سیلاب تا بیا سوک ٹنگی گی. ملائک اغیل اللہ علم ورکڑے دے، انسان لے مقرر کڑی دی، دشپے دسر دی، دروازے دسر دی، دا پتنو تکلیفون و مصیبتون نہ دے ساتی، پزنگلاتو کے انسان شپکئی، پغرنو کے انسان شپکئی، پ دریابون و جزائر کے انسان شپے کئی، نو دغ سے پوچ بانم قسمہ قسم د خطرے زی ندی چ انسان پہ کشپت رہی، نہ حفاظت دے پخپل کی رضانو دے رضان اڈو خبر نہ دے پخو خوب بانی ادرے، او د حفاظت شروع دے رد خوال مار نشیرات لے لڑم نشیرات لے، اللہ د تر حفاظت لاری برابر کلی دی، چتے او زے تلاڑی نول تا بدا ہوئے او دو بشی، ک پخپل کلی کے او کور کے نوم بدا ہوئے او دو بشی، چ سحر د کور روزی نو دا بوئے، چ کلا ما خام کور ترالی واپس نو چ داخلی کے کور تا نو دا بوئے، ټول زندگی د دو اللہ و تشپلو نکلی دی، د حفاظت تپارا د شپې او دروازه ملائک مقرر دي، نو دغه ملائکو دا اول العلم. سوره آل عمران کې ملا ردی ملائکو شهادت ذکر کړو، الله وی زه په اسمان گواهی کوم، نو زما ملائکم په اسمان گواهی کوي چې لا اله الا هو، نو په ځمکه باندې علما هم دا گواهی کوي، اوت العلم علم ولا ورکړې شوې د ملائکو علم ورکړې شوې دا یو. دویم په دنیا کې د ټولو نه په علم کې سیوا انبیا دي. نو دویم معنا مفسرین کوي چې اوت العلم او به یې کسان چې علم ولا ورکړې شو ایل انبیا، یعنی انبیا علیهم السلام، د آدم علیه الصلاه والسلام نه راواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټول اولاد د آدم علیه الصلاه والسلام چې باقي کې سوره انبیا راغلي دي، دا ټول به په قیامت کې وي. دا خبره د ملائکو ده، خبره د انبیاو ده. نو دریم قول له مفسرینو دا چې والعلماء او علماء داوم په دې خبره کې شریک دي. وقال الذين اوتوا العلم، ملائک په اسمانونو او په ځمکه باندې انبیاء علیهم الصلاة والسلام او علماء. او بل قول دا دی وقال الذين اوتوا العلم او به یې کسان چې غیته علم ورکړی شوی وی دا سوک دی مؤمنانو. کم مؤمنانو؟ چې اهل کتابو کې کم مؤمنانو. او اخیری خبره دا ده چې الذين اوتوا العلم المؤمنون جميعا، چې سوره مؤمنان دي. نو دا ټول به قیامت کې دا خبره وکړي چاته دغه خلکو ته چې دا چا قیامت نه مانو. او نن په قیامت کې دا الله په مخ کې دا خبره کوي چې ما لبثوا غیر ساعه، مو خو یو ګنټه تیره کړې وه. نو دا پوه خلق به ورته ووایي نه داسې نه ده، دروغ وایې. لقد لبثتم، یقینا تاسو وخت تیر کړو، درنګم تیر کړو. فی کتاب الله، په کتاب د الله کې. فی حکم الله، فی علم الله، دا الله په کتاب کې، دا الله په علم کې. الی یوم البعث، تر قیامت تر ورځې پورې. تا ولی اغا سل کالا و دو سو کالا دیر شو، پنزو شپیتا کالا چی تا پاکی زن لجهداد جوڑ که، باغ دی جوڑ که، بنگلی دی جوڑ اکلا، اولاد برابر شو، داندست دا دنیا، دا دنیا کاروبار او هر سو، دا سور تا پا دی دنیا که سنو کلی، آدیانو تاو گور اغی سنو کلی، سمودیانو پاکی سنو جوڑ کلی، دا هر چا علم او هنر دا دنیا پا بارک انتها ترسیدلی و، دا اغا قوت او محنت، دا غٹ طاقت او محنت دا اغا خلقو، چې الله ولې په دې دنیا کې ورکړو، چاله د مزغو، چاله د ځوانې، چاله د عمر. تاسو نن څنګه دا خبره کوي چې مونږ یو ګنټه تیره کړې؟ ولقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث، نه الله په کتاب کې خو مونږ دا لوستي. څوک وی کلام کې لغون تقدیم او تاخیر دی، وی معنا د آیاتونو داسې ده. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، او به وی هغه کسان چور کړه شوی دی غی تا علم او ایمان او فی کتاب الله، افی کتاب الله دی ایمان نه رسول. هغه خلق با او ای چاغی تا علم او ایمان ورکړه شوی او د الله په علم کې او د الله په کتاب کې. لقد لبستم الی یوم البعث، تاسو ته قیامت تر ورځې پورې دنیا کې وخت کړي څنګه غیته نه یو ګنټه وایي؟ تاسو انکار کو، فهذا یوم البعث، دار وز د قیامت تا، دار وز درا پورته کې دو دا تا دنیا کې نه منله، وس ته منله دا درا پورته کې دور وز تا الله را پاسو لګنا. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوی دی دنیا کې رخ زندگی تیر کړی او غټول زندگی د دنیا لپاره تیر کړی. تاسو ته دا خبره واضحه و چې روز را روانه ده، الله ته بودریږي او الله سره ملاقات کوي، الله به تاسو کوي. فیوما یذن، پس په دغه ورځ باندې لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، فایده به ورنکړي هغه کسانو ته چې ظالمان دي. معذرتهم بانی دي، عذرونه لري، عذرونه او بانی به دلته دنیا کې ته وچلېږي. دروغ مروغ او صبر جمع کې او د دروغو کیس به جوړ کړي، او په دې حکومت کې به خلاص شي، پیسې به ورکړي، رشوت به ورکړي، مخ ملازه به وچلېږي. قیامت کې الله وی لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، ولې؟ ملائکو ته پته ده، الله ته پته ده، انبیاو ته پته ده، علماو ته پته ده، هر مؤمن مسلمان ته پته ده چې د په دنیا کې دوره زندگی تیر کړې و او د دې حالاتو نه غي خبرو چې د په دنیا کې څه کولو. قیامت نه مانو، د الله د صفاتو نه انکار کو، د الله دین ته ډو دین وینه. لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، سبا دا باندې ستانه چلیږي چې نه پوه ما ته سند را رسیدلی، زه خوړو خبر نه یم. نه ولا هم یستعتبون، او نه بداغی ملامت یا قبول شي چیر خیر دے ما تر لگو کتی شی او زکنا پخپل کار بانی وستو ما نیما ملامت ایما دا ملامتیا دنیا کی تو کڑا کی دا دنیا کی ہر سو غر دوا وصل پزم کا بانی کی دا نبیا دے اللہ منی و پیغمبر دم منی و مومنان دم منی او چی دنیا کی تو وصل دوگی نہ نکوزے او سبا پا قیامت کی وے چی اللہ دو سر ست تیاری ما دغ عتاب دی نقبلی کی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل او یقیناً بیان کرے دے منگا خلقتا فدی قرآن کے من کل مثل دا ہر قسم صفت نہ دا ہر قسم مثال نہ قرآن خطا تا عقیدہ کھولے دا قرآن تا تا حلال و حرام خود لی دی قرآن تا تا علم دا اولین و دا آخرین دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې دا غینه د انسانانو شروع شوی دا غنه والا او تر یو آخری امتی پورې چې تر قیامت تر ورځې پورې راځي د دین ته الله خبر کړی نه په خوانی چې سور انبیا تیر شوی دی او سور حق پرست اولیا تیر شوی دی الله دا غین خبر کړی نه د چا چې غلط عقیده و او د عقیده و چې دا بوت سکول شي دا پیرې سکول شي دا ملک سکول شي دا ستوري سکول شي چا د ور عبادت کو چا د یو شی عبادت کو چا د بل شی عبادت کو تا ته الله خودلی دی چې ما د مخ د ځمکې نه لری کړو ځکه دا غیدا عقیده و دا غیدا عملو د کوم شي نه ته نه خبره چې هغه به په قرآن کې نه وي او په دې وجه به نه وي چې ته به تنه نه خبره په دې وجه به نه وي چې تا ته به چا خولی نه وي نه هغه به په دې وجه باندې ته په قرآن کې نه مومي چې ته به قرآن ته قرآن نه وې د الله کتاب به ته نه وې ته به ته کښېنی نه تا به اورېدلی نه وي اللہ وی پدی کی ما سفریخی ندی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى مكمل دینو قوی او مضبوط تن اغه دا قران سملا القران تا تخود لینا ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل خو منینا جوړ وته ندی د قران نه لوی معجزه په دنیا کې بل نه وا ولا ان جئتهم بايه او کچرته پیغمبر راتلو کې دی تا په آیات سره لا یقولن الذين كفروا یو معجزه و تړوان دی کی نو خامخا وای کافران ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر په باطل باندې لګی آئے ولا ان جئتم کی خطاب پیغمبر ترې نن خو پیغمبر نشته کنه نن وارث پیغمبر دی که یو حق پرست په دنیا کې پاسی او خلق ته د قران نه من خبر وکي اغه دلیل وته پیش کی چې الله په قران کې ویل دی اغه آیات وته خو چې الله په قران کې ویل دی د دې ټولو معجزو نه خبر شي بیام ویرن تم اللہ مبتدون نن پا دنیا کی دینا کم یہودی قرآن تا تیاری گی کم نصرانی دا قرآن منلو تا تیاری گی کم ہندو دا قرآن منلو تا تیاری گی سکھ ہم دقا بویرن تم اللہ مبتدون پا حق منگئی زمونگا دین پا حق لے دا مخکر آگل لے دا چل لے زمونگا پیغمبر دا معجزے حالانکہ نا خپل منی ہون دا منی کذالک اللہ ویدارنگی لکا سنگا چی دین منی یطبع اللہ مہر لگی اللہ علی قلوب الذین وزلونو داغ کسانو باندے لا یعلمون چیغی نپوئی گے علم و سر نشتا پا جہل لگیا دی کنا نو دام جو حلا دی دا دین مخکم جو حلا تیر شوی دی اللہ وی دقا سے زمان قانون دارے کذالکا کی قائدہ مستمر ردہ دا سے قانون اللہ ذکر کی چی تا قیامت تر وزے پوری روان دے اللہ وی یواز دانا چی کم جاہل پا جہل پورن خطرے او په سبانی پوئی گینا اللہ وی زد آغا پزڑا بانی مہر دا جباریتو لگو دے دے اسلام جانا دے خبر یطبع اللہ علی قلوب اللذین لا یعلمون نو تسلی او تشجیع فاصبر ان وعد اللہ حق صبر کوا پیغمبرا یقینن وعد دا اللہ حق دا ان وعد اللہ حق میدان کے بہت رہ گئے اولین و آخرین بجمعی انبیاء و امتون بجمعی سوک چې گواہی کون کی دی او پچا بانی گواہی کی گی دا ٹھوڑ با میدان کی ولاڑی فصبر پیغمبر صبر کوائی ان وعد اللہ حق وعد دا اللہ رشتیا دا ولا استخفنک الذین لا یوقنون او سپکو نگنی تا لراغ کسان چی یقین نکی استخفاف مانا سدا استخف فلان فلانا یو سڑے اولگی دا بلی دیر سپکو گانو سمت لب اجہلہو وحمله على اتباعه تاسر یو سړی لګیا دی او هغه ته داسې وګڼلې مړه دا خواړو سنه خبر نه دی دا خو ماته داسې ښکاري لکه د چرګې دا بڼه نه وي وایي زه خبره کوم او دی به ما پسې را روانې الله پیغمبر ته وایي ولا یستخفنک الذین لا یوقنون چې د کوم خلق یقین نشته زما په ذات باندې او زما په کتاب باندې او په قیامت باندې، نو دغه خلق د پیغمبر تاسو په کو نه غنی. دا اشاره د تثبت تبلس بوت وسره مفسرین وی کلک شه مضبوط شه. او ډیر خلق دا سره په دنیا کې چې هغه په عقیده کې کمزوري دي، په عمل کې کمزوري دي، نو چې یو وته لګیا شي او هغه لږ ونته د جبه نه تیری، نو بس دی په هغه پسې ورمنډه کې یاره دا خبر را تخاري یاره دا خو ما بیګه خوب هم دغسې دیدلې، بس دا هغه عقیده نشته، دا هغه عمل نشته، په هغه کې مضبوطیا نشته، نه رزانه درانه ګټه جوړه کړه. تاری بیا سوکو خوځي که يهوديت راځي که نصرانيت راځي که منافقين راځي په دنیا کې، که چې تبل یو مرتد راشي تا ته د قران خلاف خبره کوي، تا ته د الله ر توحيد خلاف خبره کوي، دا اولیاء او کیسه بره ته شروع کی، پلاني کتاب کې دار اغلي دي، پلاني دا خوب ولي دو، دا چلو شو، دا روايات او دا وهمات په دې وهمونو په دې خیالاتو پسې مزه ولا استخفنك الذين لا يقنون. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکی والا او د مکی په خلق ټول راجم شو، هغه وتم داوی چې ګوره مخکې زمونږ په خلق تیر شوی دی، اډی رو خيارو تاریخ د دنیا نه خبرو، د پخوانو کتابونو علم مر سره او هغه هم ته داوی لیو، هغه خود الله ته د منات او زاو د داسې قوم خلقو د زبرګانو مونږ ته ډیر صفاتونه کړو او ته وینن دا هیڅ نشي کوله. دا فصبر ان وعد الله حق، په حقیقت کې امر د پیغمبر ته او هر امتی ته او هر مؤمن مسلمان ته چې غوړې خلق شه بهادر شه، یو دا عقیده وساته وعده د الله را روانه ده دا خبره د قیامت ته، او دویم مخالف ته تا د خپل عقیدې نه وانړي، هغه دې سپکو نه ګڼي، هغه دې تا جاهل او ناپوه نه ګڼي. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، ډیر خلق دې چې هغې کلک پاتې نه شو، ډیر خلق دې هغې دین پرېښودو، هغې قرآن پرېښودو، ولې یا سخت تولی ده او یا په بل پیخ شو ناغه بل خلورو، او خاص کر منافقینو دا په جبه کې ډیر زیات تیرو چې را بل او شروع به وکړه، یهودی به سره مرګره شو، نصرانی به سره مرګره شو، ناغي و نور مضبوط کړو، نو چې کم نوی کسانو نو دا غي کوشش بدا او جدي به کله مونږ وار. الله دا اصول په سورت آل عمران کې ذکر کړو چې دا یهودو یو ناکار صفت دا او جنوی مسلمان وې د ایمان نه واپس اړو، هغه خپل کوشش دا هغه بیا واپس کیدو یا بنه واپس کیدو، خو الله مؤمن له تسلی ورکړي چې تک لکشا تا د خپل نه سوک وانړي، تا سوک جاهل نه ګڼي چې بده خو ما ته اړو سخکاری نه. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، او به وي قیامت کې هغه کسان چې ورکړل شو هغه علم ملائکه انبیاء علماء خعام مؤمنان والایمان او ایمان، لقد لبستم فی کتاب الله، یقینا تاسو درنګ تیر کړو په دنیا کې، دا همون په کتاب د الله کې لیدلې دي، دا په فیصله د الله کې وا، الی یوم البعث، تر قیامت تر ورځې پوری، تر را پورته کیدو تر ورځې پوری، فهذا یوم البعث، دا ورځ د را پورته کیدو، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تاسو په دنیا کې نه پوهیدئ. فیومئذ پس په دغه ورځ، لا ينفع الذين ظلموا، فائدہ به ورنه کی ظالمانو ته معذرتهم، عذرونه او بانی ردی، ولا هم یستعتبون، او نه به د دې هغه ملامتیا قبول شي. ولقد ضربنا للناس، او یقینا بیان کړی دی مونږه د خلقو دپاره، فی هذا القرآن، په دې قرآن کې، من کل مثل، د هر قسم مثال نه، ولئن جئتهم بآية، او کچرته راتلو کی دیتا پیغمبر پیو آیات سرا پیو معجزی سرا، لیقولن الذین کفروا، نخام خوای کافران، ان انتم الا مبطلون، نئے تاسو مگر پا باطلا، کذالک دارنگی اتبع اللہ، مہر لگی اللہ، على قلوب الذین لا يعلمون، فضلون داغ کسانو چن پویگی. فاصبر، نکلکشا صبر کوا، ان وعد الله حق، بیشک وعد دا الله دا حق دا رازی با، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، او سپک دی اونگنی تالرا اگا کسان چی یقین نکی زما پا توحید و پا قرآن.